Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 lipca, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek wspomnienie o wokalistce Korze, odeszła wczoraj o poranku w otoczeniu bliskich. W 11 województwach możliwe burze z gradem, jest ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Amerykanie mają swoje budżetowe plany wydatków na obronność. Wiele dolarów ma trafić do Ukrainy. Ikona polskiego rocka, laureatka większości najcenniejszych nagród muzycznych w Polsce. Wczoraj odeszła piosenkarka Olga Sipowicz, czyli Kora. Z grupą Manam nagrała 33 single i 18 albumów. Dziennikarze i jej znajomi wspominają Korę jako niepowtarzalną postać polskiej sceny muzycznej. Współzałożyciel grupy Manam, Milo Curtis. Kora pojechała na Cyklady i pojechała na wyspę Naxos w poszukiwaniu mojego domu. No ja nie mogłem jechać, nawet do Czechosłowacji nie mogłem wyjechać, czy do NRD. I Kora wtedy powiedziała, no to ja napiszę. I tam właśnie wspominała, jaki tam jest cisza, te cykady. No i napisała utwór Cykady na Cykladach. Dziennikarka Jedynki, Maria Szabłowska. To była dziewczyna z ogromną wyobraźnią, wydaje mi się i plastyczną, i też poetycką, bo przecież ten jej sukces polegał także na tym, że ona sama pisała sobie teksty. Dziennikarz muzyczny radiowej Jedynki, Marcin Kusy. Stawiam ją w jednym szeregu i z Debbie Harry, i z Niną Hagen, z tymi wszystkimi śpiewającymi kobietami, które przyćmiewały niejednokrotnie własną osobowością, własną kreacją artystyczną cały zespół. Kora odeszła w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu w otoczeniu najbliższych. Przez ostatnie lata zmagała się z rakiem. Miała 67 lat. Przed burzami z gradem w 11 województwach ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o których przypomina Anna Damkiewicz z RCB. Przede wszystkim, jeżeli nie jest to konieczne, to lepiej zostać w domu, nie wychodzić, zabezpieczyć drzwi, okna, ponieważ w czasie burzy no, często jest silniejszy wiatr. Warto też zadbać o takie przedmioty, które są na balkonach, na podwórkach, o meble ogrodowe, o wszelkiego rodzaju doniczki na parapetach, które strącone pod muchem wiatru mogą kogoś ranić. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla województwa pomorskiego. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Powstańcy warszawscy spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą. Ma on wręczyć odznaczenia weteranom walk o stolicę i osobom pielęgnującym pamięć o powstańczym zrywie. O uroczystościach, które będą w południe w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego opowie Witold Banach. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski wyjaśnia, że uroczystość będzie miała symboliczny wymiar. Bo to jest taki rodzaj corocznego podziękowania powstańcom warszawskim za to, co zrobili 74 lata temu, za to, że zaryzykowali życie dla ojczyzny. Są wspominani ci, którzy żyją i ci, którzy odeszli, których nazwiska są na murze pamięci. Uroczystość jest ważna dla powstańców, podkreśla prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, powstaniec warszawski Leszek Żukowski. Dla nas to jest zaszczyt, że władze się chcą z nami spotkać. Poza tym to jest okazja, że my się tam spotykamy, no bo przy takiej okazji trudno nie przyjść. Natomiast dla władz mają okazję, bo my jeszcze żyjemy, więc jeszcze trochę i nawet jak będą się chcieli z nami spotkać, to chyba na Powązkach. Wieczorem rozpocznie się zlot harcerski w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpocznie go msza polowa w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz uroczysty apel. W zlocie weźmie udział 500 harcerzy z 4 ogólnopolskich organizacji. Witold Banach, Polskie Radio. Plan wydatków na obronność przyjęła amerykańska Izba Reprezentantów. Chodzi o plan na nowy rok budżetowy, który rozpoczyna się w październiku. Jest w nim 761 miliardów dolarów. 250 milionów dolarów ma trafić na wsparcie dla Ukrainy. Jest to główna część amerykańskich wydatków na zabezpieczenie się przed Rosją. Dzięki pieniądzom władze w Kijowie mają mieć możliwość zakupu dodatkowego uzbrojenia. Wśród budżetowych planów opracowywanych przez kongresmenów są zapisy w sprawie rozmieszczenia w Polsce stałej brygady grupy bojowej. Aby budżet zaczął obowiązywać, musi teraz zostać zaakceptowany przez Senat oraz podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

to konspiracja, to jest naszego życia treść. A w tym jest fason i w tym jest gracja, by bez papieru kawę nieść. Konspiracja z płyty Opowieść 44. W bój pójdziemy, teatr od czapy. Antonina Święcińska. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Piotr Ochnik. Dzień dobry. Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta. Dzień dobry. A nasz absolutnie wyjątkowy gość, pan Romuald Malinowski, orzeł z batalionu Kiliński, 7. Kompania Motorowa Iskra. Witamy pięknie. Dzień dobry. W takim składzie będziemy państwa zapraszać na jutrzejszy trójkowy koncert Alert przed godziną W 2018. Panie Romualdzie, czy młodzi ludzie chcą teraz wiedzieć, jacy byliście wtedy? Czy byliście odważni, czy byliście szaleni? Czy pytają się o to na spotkaniach? Na to pytanie, to jak mam odpowiedzieć, to muszę sięgnąć do II wojny światowej, która wybuchła w 1939 roku. Byliśmy tak ustawieni przez propagandę, że ta wojna potrwa 2-3 tygodnie i wygramy. A my, młodzi chłopcy, bo tak to, co słuchaliśmy, to było hasło silni, zwarci, gotowi. No ale niestety spotkał nas okropny zawód, bo w ciągu 3 tygodni zostaliśmy pokonani. To było dla nas, to było szokiem. Jak pamiętam, jak wkraczały wojska niemieckie, to nam się wierzyć nie chciało, że to już jest koniec, że tak szybko przegraliśmy tę wojnę. I od pierwszych dni okupacji zaczęły się krwawe rozprawy z cywilami. Pierwszy taki duży mord to był w Wawrze. Pamiętam, że cała Warszawa huczała, że po prostu rozstrzelali ludzi. Po tym, zresztą mamy w Warszawie, prawda, tyle miejsc pamięci, gdzie były rozstrzeliwania. Mieliśmy na co dzień łapanki, pamiętam szubienice na dworcu Warszawa-Praga, postawili szubienice, powiesili ludzi, nas spędzili, żebyśmy oglądali. I małe dzieci, to pan miał wtedy 11 lat. I 12, powiedzmy sobie, zaczęło się tak, kiedy dojrzewała w nas ta chęć, no, jakiegoś przeciwstawienia się, bo to jest chyba normalne, prawda, że gwałt niech się gwałtem odciska. W takich dzieciach? Bo 12-latki to jeszcze dzieci, już wtedy? No, wojna bardzo szybko powoduje, że człowiek dojrzewa. Bardzo szybko, bo to był, już nie mówię o tych warunkach bytowych, gdzie trzeba było zdobywać olej, jedzenie, to było bardzo ciężkie, no ale to jest sprawa uboczna, nie walki. Powstawały w szybkim tempie organizacje, były Narodowe Siły Zbrojne, były Związki Walki Młodych, jeszcze jakieś inne były, zawiązywały się organizacje. Naszego kolegi ze szkoły, brat starszy, był w organizacji, w dywersji był. No bo od czego się zaczyna? Od jakichś kontaktów. A to głównie przez, na przykład przez starszych braci i tak to się stało. A tylko, że w tym towarzystwie był taki kolega starszy, miał 18 lat, bardzo nam imponował, bo ja mieszkam na Żoliborzu, na ulicy Pogonowskiego i tam ta ulica była ślepa w jednym miejscu. I tam się właśnie schodziła ta taka młodzież od dzieci do starszych, skupiona w konspiracji i różne były opowiadania. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo nam imponował jeden człowiek, który przychodził w oficerkach, a dla nas jak wiedzieliśmy, że ktoś idzie w oficerkach, to wiedzieliśmy, że to jest jakiś oficer, który ktoś jest w konspiracji. No, bo może to dla nich to było niebezpieczne, no przecież Niemcy też się orientowali. No ale to i omotał nas taki człowiek, który miał pseudonim Guga. Myśmy mieli po 14-15 lat, a on miał 20. Zorganizował pierwsze nasze spotkanie. Bardzo nam zaimponował, bo na pierwsze spotkanie, takie konspiracyjne oczywiście, gdzie trzeba było tam, wiadomo było w którym miejscu, zapukać ileś razy, żeby otworzyły drzwi. I on przyniósł na to zebranie zamek od karabinu. Uczyliśmy się rozbierać, składać, rozkładać i składać ten zamek. Bardzo nam to zaimponowało, no bo przecież to broń, to było marzenie każdego z nas, żeby coś mieć strzelającego. W międzyczasie wyszło takie, no, trudno powiedzieć zarządzenie, ale wszystkie te jednostki zorganizowały w jeden oddział Armii Krajowej. Tu, gdzie byliśmy, to był oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Oni się nie chcieli połączyć. W związku z tym my, tak grono tych konspiratorów, a grupki nasze były mniej więcej po pięć, od 5 do 8 osób, powiedzieliśmy, no niestety, ale idziemy tam, gdzie większość, a podwórkowa większość, bo to się znaliśmy się, jednak byli w Armii Krajowej, no i myśmy... Szukali AK. Tak, i znaleźliśmy szybko, nie, bo starsi koledzy byli z kolei bracia moich w organizacjach, no i ja trafiłem do 7 Kompanii Motorowej Iskra. Panie Romualdzie, a w domu mówiło się o konspiracji? Tak. Rodzice pozwalali, panu wiedzieli, co się dzieje? W domu to nawet było tak, że mój ojciec, który był technikiem budowlanym, to bardzo dobrze kreślił, to z kolei oni mieli jakieś kontakty, na przykład też bardzo poważne, bo mój ojciec, widziałem, że przychodził taki pan Wicio, myśmy go nazywali, pan Wicio, który siedział w konspiracji, ale bardzo wysoko i dawał ojcu materiały i tata rozrysowywał taki plan, jak się wysadza pociągi. Gdzie trzeba podłożyć materiał wybuchowy, jak to wszystko zorganizować, żeby wysadzić pociąg. To był taki instruktaże. Gdzieś tam szło dalej w teren do tych jednostek, które wysadzały pociągi. Ale pan o tym wiedział, czy pan się domyślał? Widziałem. Byłem zadowolony, że w domu, no tylko mama była to niezaangażowana, bo no, babcia też, to starsi ludzie, to widziałem. I ojciec też wiedział, że jestem w organizacji. Tak. A były takie w domu męskie rozmowy właśnie o konspiracji, o tym, co się dzieje, o wojnie? No, biuletyny informacyjne. Stale właśnie od tego pana Wicia, a poza tym, że jak ja byłem już, że tak powiem, zaprzysiężony, no tak, to się czytało na głos, bo wiedzieliśmy, że jest Armia Polska, gdzie Niemcy odnoszą sukcesy, gdzie dostają Cooper, jak to wygląda, prawda, że polska armia, która z Francji wycofuje się do Anglii, bo tak było, to wszystko było na bieżąco, myśmy wiedzieli. Był pan młodym człowiekiem, wiadomo było, że ojciec też jest gdzieś z tą konspiracją bardzo mocno związany i od początku wiadomo było, że to są rzeczy, o których się nie rozmawia, że to są rzeczy, których się z domu nie wynosi, nie opowiada. To zupełnie jakby taki świat poza dzieciństwem, bardzo dorosły natychmiast. Dorosły, z tym, że jednak to człowiekowi imponowało. To nie było tak, że w naszym gronie nie rozmawialiśmy chłopaków, tak w organizacji już w Orlentach. Miał się pan kim pochwalić. Tak, to było, no ja to miałem czym, tak się złożyło, że ja zostałem instruktorem nauki jazdy na motocyklu, to dla mnie to było, nie mogę być w dywersji, zupełnie, bo byłem za młody. To... I tu postawimy kropkę, bo ta opowieść o instruktorze jazdy na motocyklu będzie jest odrębna. Zupełnie niezwykła. Tak. Młodzi Czapowicze, wiecie już wszystko o powstaniu, czy cały czas słuchacie ze zdziwieniem? Antonina. My to nigdy nie będziemy wiedzieli wszystkiego, na pewno. Nie wiem, czy w ogóle jest ktoś, kto wie wszystko na ten temat, bo i sami panowie, i sami powstańcy byli przecież w różnych oddziałach, w różnych miejscach i na pewno są jakieś historie, które tam krążyły, powiedzmy, po całym, wśród różnych oddziałów między oddziałami, a są pewnie takie, które są jakoś osobiste dla ludzi, którzy je przeżywali, więc na pewno niewiele osób o nich wie i zawsze się słucha z ciekawością. Zawsze to jest imponujące. Nie, ja bym powiedział inaczej, Piotr, że im więcej się wie, tym mniej się wie. I ten głód wiedzy staje się coraz większy. Chęć zgłębiania każdego szczegółu. Ilu żołnierzy, ilu aktywnych powstańców brało udział w walkach tutaj, tam. Takie niuanse, to już może przychodzi już w taki troszeczkę szaleńczy opętanie na temat, na punkcie tego powstania, ale chce się wiedzieć więcej po prostu, ale nie wiemy wszystkiego. Pani Anno, od ilu lat wysłuchujecie opowieści powstańców kolejnych? Ja mam wrażenie, że ja to chyba od urodzenia. Bo ja się wychowywałam na piosenkach powstańczych śpiewanych przez mojego dziadka, który był w powstaniu i czytam książki jak zaczęłam sama wybierać, co mam czytać. Dużo różnych wspomnień, poczynając od klasyki, czyli Aleksandra Kamińskiego, Kamieni na szaniec i Zośki i Parasola, ale potem inne, bardziej osobiste wspomnienia. I potwierdzam absolutnie

idźcie stąd, tu nas zabiją zaraz, zginiecie z nami. No i znów zaczęliśmy uciekać, no po prostu piekło. Nas pognano tymi ogródkami działkowymi, w Aleje Szucha. Tam zaczął się nalot, padały bomby, pociski. Kobieta, mieszkanka któregoś z tych domów, która szła z nami, zaczęła rodzić. Inna kobieta, też nie zapomnę tego w życiu nigdy, podniosła obraz Jezusa klęczącego na Górze Oliwnej. Tym obrazem tak machała do góry, czyli żeby nas Jezus bronił. Ta prośba o ochronę była dla mnie niesamowita. Jakoś mi to wchodziło przez duszę. I chór tych przykurczonych postaci, które leżały na ziemi pod kasztanami i szła w niebo modlitwa pod Twoją obronę. To się śni latami. Latami, to nie ma końca. Dla mnie cała Warszawa to jest jedno wielkie cmentarzysko. A tu nie chciałabym mieszkać. Po prostu nie chciałabym wiedzieć o tym, że właśnie chodzę po krwi i ciągle bym o tym pamiętała. A nie chcę. Trzeba w przyszłość spojrzeć jasno i wierzyć, że nic takiego już się nie zdarzy. Nic takiego już się nie zdarzy. Wsia Wiklund opowiadała o tym, co przeżyła też mieszkając na Solcu, blisko Płyty Czerniakowskiej. Panie Romualdzie, czy to trochę też tak jest, tak jak opowiadała Wsia Wiklund, że chodzi się po Warszawie trochę jak po cmentarzysku? Tu troszkę się nie... Pani zdaje się mówiła, jak dobrze zrozumiałem, że nie chciałaby mieszkać w Warszawie. Nie chciałaby mieszkać tu na Solcu z powrotem, tu gdzie przeżyła powstanie. My przez cały czas mojej nieobecności w Polsce, a trochę trwało, bo po niewoli byłem jeszcze u Andersa, potem w Anglii, Warszawa się śniła, my Warszawę kochamy. My chodzimy, to są wszystko, każda ulica, każdy prawie, no już teraz odbudowana, pięknie jest, ale to do nas przemawia, bo my siebie widzimy w różnych miejscach. Tu, gdzie cudem ocaliliśmy, tu, gdzie pochowaliśmy kolegów. Także ja sobie nie wyobrażam, ja mogłem zostać za granicą, mogłem mieć nawet niezłe warunki bytowania, bo tam nas brali do pracy, ale nie widzę miejsca zamieszkania poza Warszawą. Tęsknił pan do tej Warszawy i koledzy? Bardzo. Ja i teraz zawsze tęsknię za miastem. Lubię wyjść z domu i gdzieś tam pochodzić, gdzie... Gdzie się przeżywało tamte chwile. Nie są niektóre przykre tam, gdzie kolegów pochowaliśmy. Taki był moment przecież, że cała nasza kompania ma jeden wspólny grób na Powązkach, bo jedna bomba zabrała nam całą kompanię. A koleżanki brały również udział w konspiracji? Koleżanki? No sanitariuszki cudne. Tylko, że one były głównie starsze już. No bo ja byłem dosyć młody, a sanitariuszki były starsze, ale opiekowały się nami bardzo. No ja pamiętam, jak ja byłem, wlazłem spod gruzów takich tylko w samych majtkach, bo wszystko zostało. No to inna sprawa, ale jak mnie obmywały, bo ja byłem taki zakurzony, że w ogóle nawet na oczy nie widziałem. Zaraz gdzieś z wodą było trudno, skombinowały wody, obmyły mnie, znalazły się koszule, się znalazły jakieś spodnie, jakaś kurtka. No, opiekowały się jak starsze były. Jak starsze siostry. Starsze, tak. Poza tym, no, kuchnię całą prowadziły, robiły co mogły, żeby zdobyć jakieś jedzenie, przecież... Bez tych sanitariuszek, bez tych kobiecych rąk byłoby trudno. Bardzo trudno, bardzo. I były dzielne kobiety. No miały, prowadzały dużo takiego optymizmu. To było tak, że powstanie, no śmierć to była paskudna, ale to tak byliście tym otrzaskani, bo przecież się wyciągało spod gruzów, od spaleni, od krowy, krowatowie pani, co takie były miotacze, takie pociski, które były albo burzące, albo zapalające. To jak ktoś był w pobliżu, niechcący, no to ten fosfor, który się wylewał z tych pocisków, oblał, to nie było szans, żeby człowiek się uratował. Więc takich widoków na co dzień mieliśmy pod dostatkiem. 16-latek trochę się bał. Czy to była bardziej ekscytacja, że macie już dosyć, idziemy się bić? Idziemy się bić, tak, oczywiście, entuzjazmu pełno, ale pani, ja chyba ktoś nienormalny tylko się nie bał. Każdy się boi. Tylko że strach trzeba było przełamywać. Moment, kiedy człowiek słyszy, potem się okazało, że to był strach niepotrzebny, ale siedzi się na tym posterunku i słychać świst, że bomba leci. Ten świst narasta, człowieka przygniata, jest taki moment, że no, w ogóle drętwieje ze strachu, bo za chwilę ale po tym mówi, słuchaj, jak już słyszy, że bomba świszcze, gwizdze, to ona już upadła. No bo głos tak leci, jak miałaby upaść w tym miejscu, gdzie ja stoję, to ja bym nie słyszał gwizdu. I tego wszystkiego uczyliście się w trakcie powstania, czyż było to doświadczenie wojenne? No trochę nie. Za konspirację to się uczyliśmy głównie, jak się obchodzi z bronią, a później to już, no z tym, że wie pani, tej broni było stale na mało. Mało stale broni było. Ale jak... szło się z tym, co się dostało do ręki. Tak, no ja wychodziłem z Miedzianej ulicy, my tam mieliśmy punkt zborny o godzinie 17, to miałem dwie butelki z benzyną. Z I tym, musiało wystarczyć. Z tym, że te butelki były w takich torbach papierowych, w których był taki biały proszek na dnie. Jak się butelka rozbijała, to była benzyna. I jak się rozbiła, to z tym proszkiem ona wybuchała, bo stawało, także to była świetna broń na czołgi, ale to trzeba było wyczekać, jak czołg, który przecież nie jedzie sobie tak na spacer, tylko wali z działa, strzela, a jeszcze była trzeba uważać, wiecie państwo, bo pod ostrzałem, jak się biegło, no to co prawie było się rekord czasu. No bo strach, jak, no i trzeba było przeskakiwać przez ulicę. Ostrzał był ze szkoły, Niemcy walili i widać było, jak się pociski, jak o ziemię uderzał, to takie iskry, no się sypało. I teraz po takiej serii tu rząd stał nas chłopców i trzeba było przebiec do muru getta po drugiej stronie. Tam, gdzie kościół ten przesuwany był na ulicy Lesznie, państwo pewnie wiecie. Tak. I tam myśmy przeskakiwali. I teraz przeskoczyć, no to było tak, bieg nosem przy ziemi i czekał, czy będzie seria jakaś, czy przeleci, czy przebiegnie. Jakby się potknął z tymi butelkami z benzyną, ona by się rozbiła, to by sam siebie mógł dobrze poparzyć albo nawet stracić życie. 14, 15, 16 lat. Dziś stajemy do raportu, oświadczamy, idziemy się bić za 5 lat terroru i mordu. Marsz Śródmieścia, jeden z najbardziej znanych utworów powstańczych, wyśpiewany przez Teatr od Czapy. Część pierwsza, opowieść 44, w bój pójdziemy, ale śpiewacie tak przerażająco spokojnie, łagodnie ten utwór. Zastanawiam się, dlaczego tak, bo może dlatego, że nie śpiewają to jednak powstańcy, tylko śpiewają to współcześni młodzi ludzie, którzy oprócz warstwy słownej, którą jakoś oswoili w sobie, dostrzegają walory muzyczne tego utworu i chcą je też jakoś przegryźć przez siebie. Mhm. Nie chcą odtwarzać, tylko chcą to zrobić w swojej poetyce. My po prostu nie czujemy tego aż tak silnego gniewu do tego wroga. Kto żyje, ten z nami na wroga. A my śpiewamy tak lżej, bo... Wydaje mi się, że to właśnie się też z tego bierze, nie tylko z jakichś... Nie tylko dlatego, że jesteśmy jakoś tam młodymi ludźmi, którzy jakby tego bezpośrednio nie doświadczyli i chcemy to jakby bardziej muzycznie opracować. Myślę, że też z tego, że właśnie nie doświadczyliśmy tego tak jak sami powstańcy i... Patrzymy na to z innej perspektywy, też wiemy jakby czujecie co inaczej. Się stało później i tak czujemy inaczej właśnie. My nie, jakby myślę, że oprócz tego, że budzi w nas jakiś podziw to powstanie i same decyzje powstańców, żeby do niego dołączyć, budzi to w nas jakieś właśnie emocje takie, jakiś podziw, jakiś szacunek, to myślę, że też przerażenie. Mhm. Że tak jak słuchamy właśnie tych słów, które wysłuchaliśmy wcześniej o bombardowaniu, o tym, jakie to jest przerażenie, jak się na przykład przemyka między ostrzałami, to trudno nam to, myślę, przynajmniej z mojej perspektywy, trudno mi byłoby to zaśpiewać z taką radością i z takim zaangażowaniem, no bo nie doświadczyłam bezpośrednio tych radosnych emocji. Przypominam, że naszym specjalnym gościem jest pan Romuald Malinowski, orzeł z batalionu Kiliński, 7. Kompania Motorowa Iskra. My słuchaliśmy tego utworu, a pan Romuald mówił za wolno, za spokojnie, śpiewaliśmy inaczej, tak? Myśmy jeszcze, trzeba wspomnieć o jednej piosence bardzo popularnej, co liczyliśmy ją w serce w plecaku. A i to z też młodej piersi się wyrwało, prawda? No to była taka nasza piosenka, którą bardzo lubiliśmy śpiewać. To nie mogły być piosenki łagodne? Jak byście śpiewali nie, te no, powstańcze były piosenki? Były łagodne, były rozszumiały się wierzby płaczące. To taka piosenka sentymentalna bardzo. To nawet pod tym w niewoli często śpiewaliśmy. Troszkę zmienione były przez nas słowa. Ale mówił pan, że ten Marsz Śródmieścia, czy te pieśni powstańcze, to trzeba było tak mocno śpiewać. Jakby człowiek głodny, to mocno nie śpiewał. A bywało się głodnym często? Pewnie. No przecież jedzenie było bardzo mało. Pieski wszystkie były zjedzone. Było. Serce w plecaku to jeden z tych najbardziej popularnych. To jest utwór również, który będzie otwierał koncert Alert przed godziną W. Tak planujemy. Właśnie dlatego, że jest to bardzo znany utwór przedwojenny. I to pokazuje trochę, jak rodziły się piosenki powstańcze, bo często rodziły się na bazie utworów znanych. Po prostu powstańcy dopisywali swoje słowa, które odzwierciedlały ich życie powstańcze, życie ich oddziału. I tutaj właśnie zmierzamy do tego, co się stało z sercem w plecaku w powstaniu. Jeden z żoliborskich oddziałów przejął melodię i dołożył swoje słowa i powstała piosenka. Ten koncert w tym roku będzie to takie pokoleniowe śpiewanie? To będzie przede wszystkim wyciągnięcie na scenę i pokazanie, ile jeszcze energii i siły do zaśpiewania mają powstańcy, mają weterani Powstania Warszawskiego. My tutaj jesteśmy jako Teatr od Czapy trochę bardziej służebnie, żeby im pomóc wyśpiewać swoje piosenki, dodać swoje tam, gdzie to jest potrzebne i żeby to był faktycznie koncert sztafeta. Czyli sztafeta pokoleń? Jak najbardziej. Koncert sztafeta Alert przed godziną W 2018 tylko w Trójce jutro, a jednym z gości śpiewających właśnie na melodię Serce w plecaku. Tak, na wojenkę poszli chłopcy, zaśpiewa pan Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek z batalionu Zośka z Żoliborza.

Przypominam, że naszym specjalnym gościem jest pan Romuald Malinowski, Orzeł. Pan pamięta ten ostatni moment przed godziną W. Wiedzieliście już, co się będzie działo? Pamiętam dokładnie, dlatego że akurat tego dnia to już był, jeżeli chodzi o mnie, to był trzeci alarm. Bo mieliśmy dwa alarmy odwołane. Ja jeszcze, mało tego, że ja byłem w 7 kompanii motorowej Iskra, to jeszcze byłem związany z kolegami na Żoliborzu w Żywicielu, w Żyrafie. I tak się złożyło, że niewiele brakowało, a ja bym walczył na Żoliborzu u Żywiciela. Ale proszę sobie wyobrazić taki moment, że już po drugim takim alarmie, który był odwołany, a ja byłem w Żywicielu, bo jakoś moja kompania 7 motorowa Iskra cicho siedziała. Porucznik się nie zgłaszał, a bezczynność to była nie w naszej naturze. Nie w naszej naturze. I co? Wobec tego byłem związany trochę z Żoliborskim ruchem oporu. I tego dnia rano przychodzi, raptem się zjawił porucznik Sitarz, ten z Iskry, i mówi: słuchaj, na ulicy Podchorążych jest motocykl, którego chłopcy nie mogą zapalić. Nie mogą uruchomić. Czy ty byś mógł to uruchomić? No to dla mnie w to graj, przecież ja... Był pan specjalistą. Reparowaliśmy te motocykle, pracowałem tam prawie rok czasu. I pojechałem tak mniej więcej koło południa, no to Podchorąży. Patrzę, to taka besa była. No i okazało się, że tam trzeba żychlerki było wykręcić. Przedmuchałem, zapaliłem ten motocykl, pięknie chodził. I przyszedł Sitarz i mówi tak, ten porucznik: słuchaj, Romek, o godzinie 17 jest alarm, już tu trzeci alarm, no wreszcie, kiedyś coś, no bo wiedzieliśmy, że powstanie wybuchnie. Na Miedzianej 7 w szkole. Będziesz? No, będę. No i porucznik mi mówi, to już, a nie mam żadnej wiadomości od tych chłopców z Żoliborza. Nie, żadnego łącznika nie było. Może był, tylko że mnie nie było akurat w tych godzinach. To jeszcze się jakoś kompensowało, że to musi wybuchnąć, bo widzimy uciekających Niemców. Już nie można było czekać nie, dalej. Nie, nie, jakby był nawet rozkaz taki, że bo już chłopcy broń powyciągali przecież z ukrycia, także to nie. Ja pojechałem na tą Miedzianą tam w tej 7 kompanii, bo gdyby nie ten motocykl nieszczęsny, to pewnie bym walczył u Żniwiarza albo, no nie wiem, w Żywicielu w każdym razie. Ale tak walczył pan u Kilińskiego, a był moment, szansa, żeby pożegnać się z rodzicami? Akurat szczęśliwie mojej mamy nie było. Dlaczego szczęśliwie? No bo by tam, wie pan, jak to maska. A tak ojciec dał mi, ja, wiecie, chlebak wziąłem, w chlebaku tata mi zrobił, co było w domu, jakąś kanapkę, no i wyprawił syna, bo ja byłem jedynakiem i do widzenia. Sam także tak się cieszyłem, że mamy nie ma, bo bym płakała. Bo. Tata, tak, w jakiejś tam służbie był, ja się z rodzicami dopiero spotkałem w 1947 roku. A kiedy się szło takim 16-letnim do powstania, były takie myśli, że teraz wszystko albo nic, życie albo śmierć, to już nie ma odwrotu. O śmierci to nikt nie myślał. A o czym się myślało? Mnie to się odganiało. No, najważniejsze było, żeby utrzymać placówkę. Myśmy mieli taką placówkę na Królewskiej 16. Barykada prawie po niemieckiej stronie, dookoła byli Niemcy w Ogrodzie Saskim i ta placówka broniła dojścia od ulicy Królewskiej w samym Śródmieście. I ta barykada przetrwała do kapitulacji. Piosenki pomagały w przetrwaniu tych trudnych momentów? Śpiewaliśmy piosenki, tak. Ale jeszcze one pomagały, no jak się miało trochę wolnego czasu, nie było na warcie, no to co było do roboty, to śpiewało się piosenki. Albo w niewoli to dużo śpiewaliśmy, no bo to głównie taką z tęsknoty za Warszawą, bo bardzo tęskniliśmy za Warszawą i cały czas był wieczorem opowiadania kolegów, bo w niewoli się spotykaliśmy z różnych, czy jeden był na Woli, drugi był w Śródmieściu, jeden na Mokotowie, to cały czas była tylko rozmowa o tym. Głównie to śpiewaliśmy za to jak to Natalię, było? Ponieważ ona łatwo wpadała w ucho, to chłopcy nie fałszowali. Jak się przyjęła, jak taki, jak, taka no, piosenka, powiedzmy sobie, no nasza, od serca. A podobało się Bachmanowi, bo tak jakbyśmy coś innego śpiewali, bo tam jakieś piosenki śpiewaliśmy, to się Bachman wrzeszczał, żeby rue, cicho, żeby być. A tutaj nie, tu mu się podobało. No to... Kazał śpiewać. Tak. A jeszcze ciekawa sprawa, bo na tej Arbeitskommando, jedna z było 40 młodocianych, my zajmowaliśmy jeden barak, a dookoła tam były obozy, baraki, gdzie Hitlerjugend był. Ich ćwiczyli, ich ganiali tam nocne alarmy. Myśmy w nocy to sobie spali. Nie ganiali nas w nocy, ale tak to musieliśmy pracować cały dzień. Ale tam byliśmy w okresie Bożego Narodzenia. Proszę sobie wyobrazić, na jaki pomysł wpadliśmy. A ponieważ te baraki były w lesie, i myśmy chodzili na, między innymi właśnie, piłowaliśmy drzewa, także opału było pod dostatkiem. Boże Narodzenie, no jak chłopaki, przecież bez choinki to będą żadne święta, to lekko byłyby święta. Przylatywały nad nami alianckie samoloty, obficie, a samoloty jak leciały te superfortece, za sobą ciągnęły taki biały dym. Ale żeby ich nie namierzał radar, to z tych samolotów sypały się takie sreberka, takie długie sreberka i to leciało, tego pięknie wyglądało, błyszczało. I myśmy wpadli na pomysł i to było wsypane na ziemi, leżało pełno tego, że tą choinkę ubierzemy tymi sreberkami. I to jakąś gwiazdę zrobiliśmy z jakichś tam z czegoś i pięknie ubraliśmy tą choinkę. Na Boże Narodzenie. To takie wrażenie zrobiło, że ten dowódca tych Hitlerjugend, to jakiś tam taki hitlerowiec, jednak przyszedł do nas, bo go zainteresowało. I ponieważ jeden z naszych kolegów, Andrzej Knoll, dobrze mówił po niemiecku, on się zainteresował, kim my właściwie jesteśmy. No i temu zrobił wykład, że jesteśmy Aufstände pod Warszawą. I on z ciekawością słuchał. Opowieści powstańcze. Opowieści, tak. Wysłuchał. Pogratulował. A idąc przez wieś, byli powstańcy warszawscy, śpiewali na całe gardło piosenkę O Natalio, o Natalio, bez pamięci się uwielbia nasz batalion. Raz batalion uderzenia, kiedy walił poprzez wieś, wychyliła się z okienka panienka, panienka. W piersi twarda, w sercu miękka i westchnienie ku nim śle. Więc batalion uderzenia, kiedy walił poprzez wieś, śpiewał chórem na Natalii pięknej cześć. O Natalio, o Natalio, bez pamięci cię uwielbia nasz batalion. O Natalio, o Natalio, pachniesz wiatrem leśnym, szumem i konwalią. O Natalio, o Natalio, to się musi skończyć raz, wybierz wreszcie kogoś z nas. O, potraktuj go na serio i nad wdzięku w twych imperium zapanować go. Szumem i konwalią. O Natalio, o Natalio, to się mówi. Barbaro, o Barbaro, wśród swych panien wodzisz rej. Chodźże z nami ze swą wiarą w boje do dalekich kniej. Na śniadanie będziem jeść, o Barbaro, wody, dzban i kulek sześć, o Barbaro, a na obiad wiatru łyk, o Barbaro, lecz kupa kamieni w szynkę się zamieni, kiedy z nami będziesz ty. O Barbaro, o Barbaro, wkoło ciebie chłopców rój, lecz ty pójdziesz z naszą wiarą, w naszych sercach pójdziesz w bój. Trzeba będzie mundur wdziać, o Barbaro, nocą w łóżku zginie spać, o Barbaro, zamiast wanny wody rów, o Barbaro, lecz cóż dla nas znaczy prysznic z kul kartaczy, kiedy z nami będziesz znów. Wesoło z naszą wiarą, nawet nosem w piachu ryć. Partnerem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor koncertu. Alert przed godziną W. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne.